połączenie, oto jest klasyczna fuzja. Ski skład nie iluzja i to nas wyróżnia. Nie daj się zgnoić, powinn zrobić zerem. Zamknięty w czterech ścianach, Kasperem Hauserem. Tu sił połączenie, oto jest klasyczna fuzja. Ski skład nie iluzja i to nas wyróżnia. Prawdziwe relacje jak w fachowym dokumencie. Nie mamy scenariusza, to nie gówno pod napięcie. Bez rozdmuchanych afer kładę najprostsze historie. Pod bębny pętlę sampli, które sam złożę i zrobię. I tak jak Paolo Rossi na hiszpańskich stadionach, oponentów pokona, ma zawista kurwa skona. Chronię niezależność jak kobietę w ramionach i nie znoszę pop tenora wyjącego Polska gola. Jak ja was nienawidzę, gwiazdeczki sceny muzycznej, pupile, autornicy telewizji publicznej, kanały tematyczne, najlepsza rozrywka, nowa sprzedaj na dziwka, przy reklamie chipsów piwka. Nakręcona pozytywka, dinozaury przy korycie. Przez całe moje życie te same wredne ryje, wiecznie wdzięcznie uśmiechnięte. Sprułem się konkretnie, jak oczko w pani rajtach kierowniczki. Nie masz kabony? Dajesz pogoń swój życioryt. Pozbądź się dumy za te parę złotych, a na dramacie skorzysta od tabu specjalistka, mocno zaangażowana, współczująca pani trzyska. Płacisz podatki? Na kościół łożysz datki? Potem nie masz na przeżycie, obiad szamiesz u swej matki, której też wiecznie brakuje. Bo każdy potrzebuje, by mieć lepiej. Wariuje, presji jej nie wytrzymuje, a ja się nie przefarbuję 3 godziny przed występem. Nie zeżrę psychotropu, żeby być niezłym zakrętem, który błyskawicznie szybko wyświetli nam się ślicznie i spierdoli wizerunek tym, co robią to klasycznie. Ilu takich łachmaniarzy, schizofrenicznych twarzy, źle uprawianych warzy, byle gówno cię wytwarzy. Byle ryb dla rybów, ilu takich skurwysynów. Długo by wyliczać, dziś znów bierze mnie kurwica. Nie daj się zgnoić, powinn zrobić zerem. Zamknięty w czterech ścianach, Kasperem Hauserem. Tu sił połączenie, oto jest klasyczna fuzja. Ski skład nie iluzja i to nas wyróżnia. Nie daj się zgnoić, powinn zrobić zerem. Zamknięty w czterech ścianach, Kasperem Hauserem. Tu sił połączenie, oto jest klasyczna fuzja. Ski skład nie iluzja i to nas wyróżnia. Pomyślałeś o tym kiedyś, że człowiek musi niszczyć, żeby przeżyć. Tak łatwo w to uwierzyć, lat kilka spróbuj wytrwać. Z prawdziwych biorąc przykład, jak miodek dam ci wykład, by zrozumiał nas dobrze. Nieważne jak zaczynasz, ważne w jakim kończysz forcie. W tym celu na tej płycie historie spisane o świcie. Nieraz je usłyszycie, prawdziwe są jak życie i jak życie pokrętne. Schowaj, nie pokazuj, drżące ręce niepewne. Od ciebie zależy, czy wytrwasz w tym piekle. Z kim swe siły połączysz, do jakich celów dążysz. Za stadem nadążysz, czy stado wyprzedzisz. Zatrzymując się w miejscu, na stojąco już leżysz. I z każdej strony ataku się spodziewaj. Wierz prawdziwą przyjaźń, nigdy jej nie sprzedaj. Bądź czujny, uważny, obserwują cię świnie. A największych frajerów ma się przeważnie w rodzinie. My z Peją wierzymy, że sobie poradzimy. Stojąc plecami do siebie, tyłu swoich bronimy. A ten co miał zamiar tak bardzo nam zaszkodzić, będzie musiał to przyjąć i z faktem się pogodzić, że jedyne co możesz, Mikołaja opierdolić. Nie daj się zgnoić, powinn zrobić zerem. Zamknięty w czterech ścianach, Kasperem Hauserem. Tu sił połączenie, oto jest klasyczna fuzja. Ski skład nie iluzja i to nas wyróżnia. Nie daj się zgnoić, powinn zrobić zerem. Zamknięty w czterech ścianach, Kasperem Hauserem. Tu sił połączenie, oto jest klasyczna fuzja. Ski skład nie iluzja i to nas wyróżnia. To o twoje imię walka, my robimy swoje. Tym kwitnekę, wiesz co mnie boli? Prawda, jesteś kukiełką. To o twoje imię walka, my robimy swoje. Tym kwitnekę, wiesz co mnie boli? Prawda, jesteś kukiełką. Pomyśl, jeśli potrafisz.